पुरानी भी जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत खट्टा मीठा सा जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा मेरी प्यारी अम्मी जो है मेरी प्यारी मुश्किल में होती हूँ अम्मी मेरी रोती है खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है एक एक आंसू में दुआएं पिरोती है कोई बताए क्या है अम्मी ऐसी होती है थोड़ी सी सयानी है थोड़ी सी इमोशनल जैसे किस्मत की चाबी है वो जो खोले है ताला मैंने अपने सपनों का हर बक्सा उनको दे डाला मेरी प्यारी अम्मी जो है मेरी प्यारी के हाथों में जाने कैसी बरकत है दाल खिचड़ी में भी दावतों की लज्जत है चेहरे पे फिक्रों की लकीरें हैं देखो फिर भी अम्मी मेरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है थोड़ी सी मोम है थोड़ी सी वो सख्त भी अम्मी की गोद में थम जाता है वक्त भी जैसे उनके सीने में टिक टिक टिक मेरे